Take me down, be doomed to live beneath Hoe is die hem? Het wagen heeft het wat af. Hoe is die hem? Hoe is de voetbouwer?